Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 października, jest 23. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. Co najmniej 6 górników poszkodowanych w kopalni Mysłowice Wesoła. Pod ziemią doszło do wybuchu lub wypalenia metanu. Sejm będzie naprawiał błąd Rządowego Centrum Legislacji w sprawie ustawy o rejach podatkowych. Projekt skracający vacatio legis został już złożony. System szkolenia i egzaminowania kierowców pod lupą NIK-u, bo młodzi ludzie za kierownicą wciąż powodują wiele wypadków. A na początek akcja ratunkowa w kopalni Mysłowice Wesoła. W zakładzie doszło do wybuchu lub wypalenia metanu. Rannych jest co najmniej 6 górników. Oni zostali już odwiezieni do szpitali, ale to nie wszyscy, przyznaje rzecznik katowickiego holdingu węglowego Wojciech Jaros. W rejonie znajdowało się około 20 osób. O 6 już wiemy, że są poparzone. Już pierwsi wyjeżdżają na powierzchnię. Z kilkoma jeszcze nie ma kontaktu. Trwa akcja. Są karetki. Także no, jeżeli będziemy coś wiedzieć więcej, będziemy informowali. Natomiast na razie najważniejszą rzeczą jest, to jest wyprowadzenie wszystkich ludzi z rejonu, sprawdzenie, kto tam mógł jeszcze być. W sumie na powierzchni według ostatnich informacji jest 10 osób, co oznaczałoby, że 8 wciąż może pozostawać pod ziemią. Do zdarzenia doszło około godziny 21 na głębokości 660 metrów. Śledzimy te doniesienia, będziemy do nich wracać. Ewa Kopacz zażądała raportu, kto zawinił, że na czas nie opublikowano w Dzienniku Ustaw nowych przepisów podatkowych. Chodzi o ustawę, która miała zablokować wyprowadzanie pieniędzy do rajów podatkowych przez spółki córki działających w Polsce koncernów. Raport na biurku pani premier ma się pojawić najpóźniej jutro rano i jutro też posłowie PO mają przedstawić harmonogram, jak uratować sytuację. Już dziś złożyli projekt skracający vacatio legis nowych przepisów podatkowych, by naprawić błąd niedotrzymania terminu publikacji ustawy. Mało kto wierzy, że opóźnienie publikacji ustawy było zwykłym niedopatrzeniem. Sekretarz generalny SLD Krzysztof Gawkowski uważa, że to sprawa dla CBA i prokuratury. Przy ustawie, która gwarantowała budżetowi państwa dochody na 3 miliardy złotych, bez żadnych wątpliwości kręcą się zawsze lobbyści, którzy będą próbowali za wszelką cenę uniknąć wprowadzenia niewygodnego dla nich prawa. Bartosz Kownacki z PiS radzi premier Ewie Kopacz zarządzanie kontroli w Rządowym Centrum Legislacji. I od tego punktu wyjścia, czy były tam interwencje z zewnątrz, czy po prostu niekompetencja i kilka czy kilkanaście osób powinno sprzeciwić pracę. Poseł Artur Dębski z koła Bezpieczeństwo i Gospodarka stawia na ludzki błąd. To flejtuchy są czasami. Ktoś coś zapomniał. W tym rządzie to się zdarza często. Wyjaśnienia będą, przekonuje Marcin Kierwiński z PO i dodaje, że nie ma powodu, by robić aferę. Błąd został w porę wychwycony i zostanie poprawiony. Jutro PO ma przedstawić plan procedowania nad projektem. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Przyszła szefowa unijnej dyplomacji zapowiada rewizję stosunków z Rosją. Federica Mogherini podkreślała, że Unia będzie wspierać Ukrainę i polityczne rozwiązanie konfliktu, a także Mołdawię czy Gruzję. A co do relacji z Moskwą? Rosja może teraz nie być dla nas partnerem, bo na to wskazuje obecna sytuacja. Jednak cały czas jest to strategiczny kraj na świecie i sąsiad Ukrainy. Dlatego będziemy musieli dokonać poważnego przeglądu naszych stosunków z Rosją w ciągu najbliższych 5 lat. Włoska kandydatka na szefową unijnej dyplomacji, tak jak inni kandydaci na komisarzy, przeszła przesłuchanie w Europarlamencie. NIK rozpoczyna kontrolę szkolenia i egzaminowania kierowców, bo dotychczasowe próby zmian przepisów nic nie dały, tłumaczył rano w Trójce prezes Izby Krzysztof Kwiatkowski, a chodzi o to, by młodzi kierowcy powodowali mniej wypadków. Nie tylko nie udało się osiągnąć, ale tendencję mamy dokładnie odwrotną, gdyż młodzi kierowcy do 24 lat, tu akurat mówię o grupie wiekowej, ale i krótkim stażem do 2 lat są sprawcami 20% wszystkich wypadków. Sami kierowcy zaś przyznają, że ze szkołami jazdy bywa różnie i doświadczenia są rozbieżne. Moje szkolenie? Katastrofa. Ciągle zmiana instruktora. Nie ma pomiędzy nimi współpracy. Jeden przekazuje to, drugi powtarza znowu to samo. Bardzo dobrze. Nie mam problemów z jazdą. Jeżdżę jak na razie bezkolizyjnie. Szef jednej z koszalińskich szkół jazdy potwierdza, że bywają różni instruktorzy. Dodaje przy tym, że jego zdaniem inspektorzy NIK-u nie są w stanie wiele ustalić. Kontrole są modne w naszym kraju. Efektów nie ma, bo myślę, że za szybko jest na efekty. Wprowadzone zmiany będzie widać za 3-4 lata. Ośrodki szkolenia, my wiemy, co przekazujemy, natomiast jak kto później to zastosuje, to jest inna sprawa. NIK podejrzewa, że jedną z przyczyn niedouczenia młodych kierowców może być łapówkarstwo. Aby określić rozmiary tego zjawiska, na stronach internetowych Izby zamieszczono ankietę, a w niej pytania, czy starający się w ostatnich latach o prawo jazdy zetknęli się z korupcją. A na koniec jeszcze raz informacja, od której zaczęliśmy ten serwis. W kopalni węgla kamiennego Mysłowice Wesoła ratownicy próbują dotrzeć do górników, którzy byli pod ziemią w momencie eksplozji. Przed 21 na głębokości 660 metrów prawdopodobnie wybuchł tam lub wypalił się metan. Poparzonych zostało co najmniej 6 górników. W tym rejonie przebywało 20. Z kilkoma nie ma kontaktu. Akcja ratunkowa trwa. To tyle w tym serwisie Trójki. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. A teraz pora na sport. I Krzysztof Łoniewski. To ma być mecz roku dla naszych piłkarzy. W sobotę zagrają na Stadionie Narodowym z Niemcami. Stawką tego spotkania są punkty w eliminacjach Mistrzostw Europy. Będzie o nie niezwykle trudno. Zdaje sobie z tego sprawę Maciej Rybus. No na pewno łatwo nie będzie o punkty, no ale co, wyjdziemy i postaramy się zaprezentować z jak najlepszej strony. Chcemy oczywiście zdobyć punkty w tym meczu. Jedno jest pewne, na pewno nie będzie trzeba nas specjalnie motywować na mecz z Mistrzami Świata, dodaje Kamil Grosicki. Polska, Niemcy, no to wiadomo, razem nie przytulają się, jak to się mówi, więc no to jest podwójny bodziec, żeby właśnie coś zrobić fajnego, ale z pokorą i z respektem do przeciwnika, bo to są mistrzowie świata. No, nie da się ukryć, mecz z Niemcami w sobotę, 3 dni później też w Warszawie i też w eliminacjach Mistrzostw Europy biało-czerwoni spotkają się z reprezentacją Szkocji. Zwłaszcza w tym drugim meczu wiele będzie zależało od Roberta Lewandowskiego. W tym pierwszym, jak wiadomo, sytuację strzeleckie może być trudno. Najważniejsze jednak, że na zgrupowanie kadry przyjechał podbudowany 2 golami strzelonymi w ostatniej kolejce Bundesligi dla Bayernu Monachium. W nagrodę został wybrany na najlepszego piłkarza kolejki według prestiżowego magazynu Kicker. To powołanie ucieszy nie tylko tych, którzy kibicują Włochom. Ikona światowego futbolu Andrea Pirlo dał się przekonać nowemu selekcjonerowi Azzurich i przyjął powołanie od Antonio Conte na najbliższe mecze eliminacji Euro 2016 z Azerbejdżanem i Maltą. W kadrze zastąpił kontuzjowanego Giacomo Bonaventure z Milano, mimo że po mundialu zapowiedział koniec występów w reprezentacji. To nadal o futbolu i nie do końca przemyślanej dymisji Jana Kocjana w Chorzowie. Słowak od dziś nie jest już trenerem Ruchu. Zdecydował o tym słaby początek sezonu niebieskich i nic nie znaczyło tutaj to, że w poprzednim Kocjan wprowadził Ruch na salony. Wywalczył z zespołem prawo gry w europejskich pucharach. Mówi się, że kandydat na jego miejsce jest tylko jeden i nazywa się Waldemar Fornalik. Burza w Chorzowie, dłuższa nawałnica w Gdańsku, tam wrze od wielu dni we władzach klubu. Te nie potrafią dogadać się z właścicielem, kto ma być nowym trenerem Lechii. Dziś ze swoich stanowisk zostali odwołani 2 wiceprezesi. Andrzej Juskowiak i Andrzej Waśkiewicz. W odpowiedzi na te dymisje rezygnację złożył prezes klubu Dariusz Krawczyk. Na razie Lechię ma poprowadzić Tomasz Unton. Jak długo? Nikt chyba tego nie wie. Wiadomo za to, że Agnieszka Radwańska spada. W rankingu WTA po serii nieudanych występów na turniejach w Azji w najnowszym zestawieniu spadła o 1 pozycję i jest 7. Na pewno jednak wystąpi w kończących sezon nieoficjalnych Mistrzostwach Świata w Singapurze. Na zakończenie o siatkówce i 2 ostatnich spotkaniach pierwszej kolejki w Plus Lidze i Orlen Lidze. U panów nieznany na razie specjalnie kibicom Kuprum Lublin nie dał sobie rady z dobrze znaną Resowią Rzeszów i przegrał 1-3. Z kolei u pani Tauron Banimex MKS Dąbrowa Górnicza do 0 pokonał PGNiG Naftę Piła. Temperatury na jutro całkiem. Białystok 15 stopni, Warszawa, Gdańsk i Lublin 16, w Szczecinie i Łodzi 17, w Poznaniu 18, w Krakowie i Wrocławiu 19, a w Katowicach do 20. Przez cały dzień słonecznie, wieczorem możliwy słaby deszcz na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Dziś wracamy do pamiętniczków przerwanych jesienią 80 roku, a obiecałem wam wyjaśnić, dlaczego po ostatniej wrześniowej sesji postanowiłem definitywnie skończyć z pisaniem piosenek. To nie ta sesja była powodem, przyczyn zbierało się kilka – Po pierwsze, musiałem teraz bardziej intensywnie zająć się jazzem, który zawsze był moim priorytetem. Po drugie, wokaliści zawsze woleli te prostsze, mniej ambitne, a łatwe do podchwycenia melodie, a ja zbyt nisko nie chciałem schodzić. Tak było niemal zawsze, teraz jednak zdarzył się przypadek, który przepełnił miarkę. Moją ostatnią i nigdy niewykonaną piosenkę, napisaną wspólnie z Irkiem Iredyńskim, zgłosiłem do premier opolskiego festiwalu. Wyjaśnijmy, że w Opolu konkurs dotyczył zawsze dwóch konkurencji. Jedna z nich to przeboje. Tu wybierano dziełka, które najefektowniej się przebiły w ostatnim roku. Druga to premiery. Pisane specjalnie na konkurs i kwalifikowane przez specjalną komisję. Nasza piosenka została zakwalifikowana i natychmiast zarezerwowała ją młoda piosenkarka, której nawet nie znałem. Jednak w ostatniej chwili wycofała się z tej kompozycji i propozycji z tych samych powodów, co zwykle. Piosenka okazała się za trudna, czytaj zbyt mało banalna. Było już za późno, żeby przekazać piosenkę komu innemu. Poza tym na piosenkarskim poletku nie zawsze grało się czysto. Niektóre recenzje i opinie po sukcesach obrzydziły mi je skutecznie. Jeszcze pozielono mi schlastał to dziełko dziennikarz, który cichcem pod pseudonimem sam startował w opolskim konkursie, ale bez powodzenia, więc teraz sobie to zrekompensował. Kiedy Żyj kolorowo znowu wygrało opolski konkurs, inny dziennikarz palnął w radiu, że to kolejny plagiat Ptaszyna. Można by było nad tym wszystkim przejść do porządku, ale nigdy mi tak bardzo na piosenkach nie zależało. Traktowały mnie jak odskocznię i urozmaicenie. Zawsze coś takiego lubiłem mieć w zanadrzu, bo jak się człowiek zbyt głęboko i intensywnie wbije w same ambicje, to też może stracić kontakt z rzeczywistością. No, a chyba, że się jest Davisem albo Coltrane'em. Tak więc postanowiłem dać sobie spokój i w razie potrzeby znaleźć sobie inne urozmaicenie. I w tym momencie pozwolę sobie przytoczyć ostatnią moją piosenkę napisaną do tekstu Jacka Korczakowskiego o tytule Czy spotkamy się raz jeszcze? A zaśpiewała ją pięknie Ewa Bem, której jakoś trudniejsze czy ambitniejsze piosenki nigdy nie przeszkadzały. Czy spotkamy się raz jeszcze, póki młodzi? Czy zdążymy na muzykę, póki gra? Czy dopiero o zachodzie? Już nie ty i już nie ja, nietrafiony dzień, niedobry czas, a było tak wiele szans, starczyło do lepszego dotrwać dnia. Proste, że aż śmiech i że aż łzy, i każdy znieść to umiałby, lecz przecież już nie ty. Tak mnie nagle zapragnąłeś, a ja ciebie. Wypaliło się, wygasło w świetle dnia. Już nie mamy swego kąta w siódmym niebie. Już nie ty, już nie ty i już co zaboli, to zaboli i przeminie. Świat nie zmieni się od tego i jak my. Ktoś całować się jak wargat będzie w kinie. Już nie ja i już nie ty nam poplącze czas, co dobre, złe. Wspomnienia też zmieniają się, pięknieją. Zwłaszcza nasze młode dni. Nie odpowie nikt za kilka lat, jak się to stało, czemu tak, dlaczego już nie ja i już nie ty. Czy spotkamy się raz jeszcze, póki młodzi? Czy zdążymy na muzykę, póki gra? Czy dopiero o zachodzie? Już nie ty, już nie ty. I w taki oto sposób skończyłem z pisaniem piosenek już raz na zawsze i przyznam się, że nigdy tej decyzji nie pożałowałem. A najwyższy czas był zająć się poważniej moim podstawowym kwartetem, bo przecież zbliżało się Jazz Jamboree, w którym udział mieliśmy już zagwarantowany i coraz bardziej realnie wyglądał nasz wyjazd do USA. Wprawdzie repertuaru mieliśmy ogromną ilość, w tym zespole składał się on niemal wyłącznie z moich kompozycji, ale jednak postanowiłem napisać całkowicie nowy program, jeszcze bardziej dostosowany do naszej specyfiki i naszych możliwości. Poszedłem więc na całość. Raz jeszcze namówiłem radio na nagranie, choć już tyle razy wchodziliśmy ostatnio do radiowego studia. Zaklepaliśmy kilka przedpołudniowych prób w klubie Akwarium, a wieczorem oczywiście i koncerty, żeby to wszystko dobrze dopieścić. I na jeden z tych koncertów przybył Tomek Stańko, wyjął trąbkę i przyłączył się do grania. Nawet nie znał dobrze programu, ale wyszło to na tyle interesująco, że zaprosiłem go i na nagrania, które właśnie miały się rozpocząć. Nagrania miały miejsce 13 i 14 października w studiu S1 na Malczewskiego. Nagraliśmy wtedy sporo materiału, głównie w gołym kwartecie, ale plączą mi się jeszcze i dwa nagranka z towarzyszeniem mini orkiestry, które nie jestem pewien, czy zostały właśnie wtedy nagrane, czy przy jakiejś innej okazji, ale jeśli nawet wtedy, to i tak nie do końca, bo jeszcze miały nastąpić nakładki, a zgranie zakończyło się dopiero w przyszłym roku. W każdym bądź razie to one uchodzą za nasze ostatnie radiowe rejestracje. No i jeszcze te dwa utworki ze Stańką. Jeden sobie pozwoliłem nazwać Sitwa pod Grunwaldem, no i chyba jeszcze nie słyszałem, aby jakikolwiek zapowiadacz tego tytułu nie skorygował. Drugi utworek, który potem jeszcze nagrywałem w najrozmaitszych różnych wersjach, nawet z symfoniczną orkiestrą, w jakimś odruchu wściekłości nazwałem Wśród życzliwych przyjaciół psy ptaszyna zjadły. Ale potem złość minęła i zostało tylko Wśród życzliwych przyjaciół. Nasza dobrze już zgrana grupka, Andrzej Dąbrowski, perkusja, Zbyszek Wegehaupt bas, Marek Bliziński gitara, oczywiście ja i Tomek Stańko trąbka. Thank you. Dość długie to nagranko, ale też i gadania było sporo, więc chyba mi wybaczycie. Nie minął tydzień od tych rejestracji, a zaczęło się Jazz Jamboree i tu dopiero mam mały problemik. Pamiętam, że był to festiwal na bogato, ale jakoś wyjątkowo te wydarzenia nie zapisały się ani w mojej pamięci, ani w moich notatkach. Nawet nie pamiętam okoliczności naszego występu. Czy był to jeden z koncertów głównych, czy tych towarzyszących, choć oczywiście notuję, że braliśmy udział w towarzystwie Ewy Bem. Chyba jednak wykopano nas na obrzeża i stąd prawdopodobnie moja wspomniana wcześniej wściekłość. Odnotowuję także, że była to impreza z mnóstwem wspaniałych gwiazd, takich jak Louis Belson czy Billy Harper, ale nie pamiętam emocji ani wrażeń towarzyszących tym koncertom, poza jednym występem Sonnego Rollinsa. To był oczywiście jeden z najwspanialszych momentów w całej historii Jamboree. Rollins dosłownie położył audytorium na łopatki. Siedziałem z kolegami w radiowej loży na pięterku. Zespół mieliśmy tuż pod sobą, a zaraz za nim, za boczną kotarką, dosłownie tańczył euforycznie Jurek Bezucha i dziarsko przytupywał nogami w podłogę. Ale czynił to tak niezgodnie z rytmem, że w końcu wszyscy zwróciliśmy na to uwagę, mimo że na scenie przecież działo się ogromnie wiele. No cóż, zdarza się, że rytm szalejący w głowie nie zawsze idzie w parze z gestykulacją, ale w przypadku perkusisty to raczej kontekst wywołujący zabawne skojarzenia. No jednak nie rozdrabniajmy się na anegdotki. Oto Sonny Rollins na deskach sali kongresowej Jamboree 1980. Thank you. To był jeden z tych niezapomnianych momentów w historii Jazz Jamboree. Al Foster, perkusja, Jerome Harris, bas, Mark Soskin, fortepian i Sonny Rollins, który w Polsce gościł dopiero po raz pierwszy. Ten koncert zapamiętałem ze wszystkimi detalami, czego niestety o innych występach powiedzieć nie mogę. Dla polskich zespołów Jamboree nadal pozostawało imprezą kluczową. Znaleźć się w programie oznaczało prestiż. Nie dostać się do niego oznaczało los niepewny, ale też czasem mobilizowało do pracy, aby za rok wypadło to wszystko lepiej. Występujący przygotowywali się szczególnie intensywnie. Wtedy właśnie powstawały nowe koncepcje, czy choćby zarysy programów, które potem będą eksploatowane. Czasem jednak rzeczywistość przełamywała ten schemat, różne gotując niespodzianki. Chciałbym zwrócić uwagę na dwa zespoły, z których jeden dopiero wkraczał na scenę, a drugi już się z nią powoli żegnał. Niestety obydwu przedstawić nie zdołam, bo tak się jakoś złożyło, że prezentowane dziś nagrania są wyjątkowo długie, niemal co do jednego. Ale co się odwlecze, to nie uciecze. Dziś zatem na koniec kilka słów o grupie Sunship. To był już jeden z ostatnich jej koncertów tak reprezentatywnych, ale Sunship wypadł znakomicie i został przyjęty bardzo ciepło, jeśli wręcz nie entuzjastycznie. Potem nastąpiły jednak wydarzenia natury w gruncie rzeczy politycznej, które los Sunshipu przypieczętowały. A właściwie nie Sunshipu, tylko Adzika Sendeckiego, co koniec końców na jedno wyszło. Trochę tu wykraczamy w przyszłość, ale obiecuję, że z niej zawrócimy. Adzik nie był zadowolony z tego, co się w Polsce naokoło działo. W PSJ-cie powstał, a jakże, oddział Solidarności, w którym znaleźli się wszyscy, którzy do tej pory tą instytucją rządzili. To mocno Adzika rozczarowało. Dawał temu wyraz na walnym zjeździe, jaki odbył się pod koniec roku. A wkrótce potem nadszedł moment, który dopełnił rozgoryczenie. Adzik wystąpił gdzieś dla strajkujących studentów. Strajki były wówczas powszechne i za to został wylany z katowickiej akademii. To go pognębiło na tyle, że wyemigrował z Polski. Zbyszek Namysłowski, u którego Adzik także pracował, dał sobie z tym rady, przegrupowując personel, ale w Sunshipie Adzik był jedną z kluczowych postaci i tak Sunship na początku 81 roku zakończył działalność. A więc pożegnajmy się z nim uroczyście, jak sobie na to zasłużył. Marek Stach, perkusja, Witold Szczurek, bas, Adzik Sendecki, klawiatury, Zbyszek Jaremko i Henryk Miśkiewicz, saksofony i kompozycja Jaremki Mrówka, jak wiemy. A ja już się z wami żegnam powolutku. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. We'll be right back.